minęła 17, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis, który przygotowali, przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A według ministra sprawiedliwości wiele kamienic w Krakowie mogło zostać wyłudzonych i mogli brać w tym udział przestępcy. Polscy naukowcy opatentowali płyn z dżdżownic, który może być lekiem na raka. Jest w stanie zniszczyć nawet 80% komórek nowotworowych. Ponad 260 miliardów euro, tyle stracił włoski budżet tylko w ubiegłym roku na oszustwach podatkowych. To rekord w Unii Europejskiej. Dziesiątki kamienic w Krakowie mogły zostać niewłaściwie przejęte, informuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem w tych sprawach mogły działać zorganizowane grupy przestępcze. Rzecz dotyczy 80 postępowań. W związku z tym mamy do czynienia z dziesiątkami kamienic, które są w sferze podejrzeń, jeżeli chodzi o proceder przestępczy, który mógł doprowadzić do ich przejęcia przez przestępców. A według ministra w tym procederze mogli uczestniczyć prawnicy. Zbigniew Ziobro zdecydował o powołaniu zespołu prokuratorów i policjantów, którzy będą wyjaśniać sprawy przejmowania kamienic w Krakowie. Niewykluczone, że powołane zostaną kolejne komisje na wzór już istniejącej, weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w Warszawie. O krok dalej w badaniach nad lekiem na raka płuc są polscy naukowcy. Badacze z Uniwersytetów Marii Curie-Skłodowskiej i Medycznego opatentowali płyn celomatyczny. Oto substancja, która może zniszczyć 80% komórek rakowych. Uzyskuje się ją z dżdżownic, delikatnie rażąc je prądem, opowiada dr Marta Fiołka z UMCS. I później ten płyn celomatyczny jest od tkanek oddzielany, wirowany, a następnie poddawany obróbce termicznej. Oznaczane jest stężenie białka i taki preparat jest używany do dalszych badań na hodowlach nowotworowych. Na razie badania prowadzone są pod kątem raka płuc, ale preparat będzie testowany także na innych nowotworach, wyjaśnia profesor Jolanta Rzymowska z Uniwersytetu Medycznego. Próby są już rozpoczęte w kierunku nowotworów szyjki macicy, jajników z przeszutami do endometrium, także na pewno nie zatrzymujemy się na jednym typie. Droga do wytworzenia w przyszłości gotowego leku jest jednak długa. Na razie zespół prowadzi badania in vitro. Kolejnym etapem będą testy na zwierzętach, a dopiero później preparat zostanie podany ludziom. Przestępcy próbujący oszukać starsze osoby wciąż działają. Tylko w ciągu minionej doby doszło do kilkunastu prób wyłudzenia pieniędzy w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Na szczęście żaden rozmówca nie dał się nabrać. A scenariusz był podobny. Starsze osoby odbierały telefony. Głosy w słuchawce informowały o kłopotach wnuczka, prosiło o pieniądze. Czasami oszuści podają się także za policjantów, mówi Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dzwonią, podając się na przykład właśnie za funkcjonariusza CBŚP, informując, że na przykład pieniądze w banku są zagrożone, ponieważ hakerzy są w posiadaniu ich danych osobowych i mogą być te pieniądze po prostu przez tych hakerów skradzione z tego konta. My takich rzeczy nie robimy, nie załatwiamy takich spraw przez telefon, nie żądamy żadnych pieniędzy, nigdy nie bierzemy żadnych pieniędzy. No jeszcze raz apelujemy o ostrożność i taką rozwagę w tych sytuacjach. Przestępcy w rozmowach zachęcają, żeby zadzwonić na policję i sprawdzić wiarygodność informacji. Potem używają różnych sztuczek, żeby starsza osoba ponownie rozmawiała z nimi. Wtedy podają się za dyżurnego policji i zachęcają do udziału w akcji. A Włochy to w tym kraju spośród wszystkich unijnych dochodzi do największych oszustw podatkowych. Włoski fiskus stracił w ubiegłym roku ponad 260 miliardów euro, czyli 15% PKB. To efekt niepłaconych podatków i przestępczej działalności gospodarczej, którą parają się głównie organizacje mafijne. Tak zwani pracownicy niezależni odprowadzają tylko 40% należnych podatków. Za 25% niezapłaconego VAT-u na terenie całej Unii odpowiadają Włosi. Chodzi o kwotę 40 miliardów euro. Straty włoskiego fiskusa to dwukrotność rocznych wydatków budżetu na służbę zdrowia. To największe straty pośród krajów Unii, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i na osobę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wieczorem przemówienie wygłosi szef rządu Katalonii, który wczoraj mówił, że ogłoszenie niepodległości to kwestia dni. W poniedziałek odbędzie się w Barcelonie nadzwyczajne posiedzenie parlamentu Katalonii i niewykluczone, że właśnie wtedy lokalny rząd jednostronnie ogłosi niepodległość. O szczegółach Ewa Wysocka. Decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia podjęły katalońskie ugrupowania niepodległościowe, które mają większość miejsc w lokalnym parlamencie. Jeśli lider regionu, Carles Puigdemont, będzie postępował zgodnie z przyjętym przed miesiącem prawem o referendum, to w najbliższy poniedziałek, 9 października, zostanie ogłoszona secesja. Jeszcze wczoraj media katalońskie zapewniały, że nadzwyczajne posiedzenie odbędzie się 6 października. Przesunięcie daty o 3 dni zostało zinterpretowane jako zwiększenie szans na rozpoczęcie negocjacji między Madrytem a Barceloną. Opozycja po raz kolejny zaapelowała o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów. Do dialogu wezwała w poniedziałek marszałek Bruksela. Podobny apel wystosował do centralnego i regionalnego rządu Departament Stanu USA. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A według regionalnego rządu katalońskiego w referendum zagłosowało około 42% uprawnionych. 90% z nich opowiedziało się za niepodległością tego najbogatszego hiszpańskiego regionu. 8% było przeciwnych, a pozostałe głosy uznano za nieważne. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie. 17:30. A w studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień będzie dobry. O sporcie. I najpierw będzie tenis. Właśnie teraz Agnieszka Radwańska gra o awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Pekinie, turnieju, który przed rokiem wygrała. Jej rywalką jest 20-letnia Rosjanka Daria Kasatkina i na razie jest dobrze. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. 6-4 wygrała go Polka. 4 punkty w dwóch ostatnich meczach eliminacji gwarantują naszym piłkarzom awans na mundial. Dobrze byłoby przywieźć zerywania ze spotkania z Armenią. Nasi jutrzejsi rywale mają swojego Roberta Lewandowskiego. Oczywiście o rywalu Polacy wypowiadają się z należytym szacunkiem, a nazwisko piłkarza Armenii, które wymieniają najczęściej, to Mkhitaryan. Pełen podziwu dla umiejętności gracza Manchester United jest Piotr Zieliński. Jest to bardzo ważny zawodnik tej reprezentacji, ale mieliśmy też odprawy wideo i widać było, że nie tylko on ciągnie grę tej reprezentacji. Kuba Błaszczykowski zna Mkhitaryana bardzo dobrze. Miki jest bardzo dobrym zawodnikiem i miałem przyjemność z nim grać w Borussii Dortmund i na pewno ma bardzo dużo umiejętności. Nie ma co ukrywać. Gra w Manchesterze United, w jednym z lepszych klubów na świecie. Nasi piłkarze za to muszą udowodnić, że zasłużyli na grę na mundialu. Rywań Adam Malecki. Mecz z Armenią jutro, a dopiero dziś głos w sprawie niedzielnego ataku chuliganów na piłkarzy Legii Warszawa na własnym stadionie zabrał właściciel klubu Dariusz Mioduski. Wydarzył się incydent, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Doszło do przekroczenia granic dotyczących funkcjonowania klubu i jego kibiców. Atak na własnych piłkarzy jest zjawiskiem niewytłumaczalnym. Napisał w specjalnym oświadczeniu i dodał, że klub współpracuje w tej sprawie z policją i że liczy, że Legia wyjdzie z tego kryzysu silniejsza. Silną mamy ekipę na Mistrzostwach Europy piłkarzy po amputacjach. Wczoraj rozbili 5-1 Francuzów, dziś 4-0 Belgów. Jedną z bramek zdobył Tomasz Miś. Na początku ciężko było wejść w mecz. Belgia tak jakby zamurowała bramkę. Bronili się, wybijali piłkę gdzie tylko się dało. My atakowaliśmy, ale tak jakby w mur. Ale udało się parę bramek strzelić, no i wygraliśmy. Powodzenia w kolejnych meczach, a serwis kończymy plotkami z Niemiec. Media w tym kraju informują, że nowym trenerem Bayernu Monachium ma zostać jednak nie Thomas Tuchel, lecz były szkoleniowiec z Barcelony, Luis Enrique Malzejen. Czyli zobaczymy, jak mówią Niemcy, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. To teraz słów kilka właśnie o tym. W nocy pogoda niewiele się zmieni w stosunku do tej, która była za dnia, czyli trochę chmur, trochę deszczu. Zachmurzenie przeważnie duże, okresami popada najbardziej na Pomorzu. Sucho jedynie na południu i południowym wschodzie, ale też nie wszędzie. Temperatura od 7 do 11 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Będzie się wzmagał. Południowo-zachodni i zachodni, najsilniejszy na wybrzeżu, a jutro będzie wiało jeszcze mocniej. Zwłaszcza na wybrzeżu oraz w Karpatach. Zresztą jutro też zachmurzenie duże, deszcz popada tu i tam, najmocniej na północy kraju i będzie nieco chłodniej niż dziś. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Jeszcze coś słodkiego i jedziemy. Rodzice już czekają. Muszę jeszcze kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, Zgaga na pewno zepsuje nam rodzinny obiad. Stresy w pracy, a potem tyle jedzenia u mamy. Idealne warunki dla Zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się Zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka, by bez przeszkód cieszyć się spotkaniem. Kontrolok Control uwalnia od Zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control

Tak myślę. Znaczy, wiesz, no pewnie tych naukowców, którzy mają świadomość tego, że mogą być na liście noblistów, noblowskiej, jest stosunkowo niewielu, no ale nadzieja gdzieś tam zawsze, myślę, pozostaje. Fizyk dr Tomasz Rożek, proszę nie regulować zegarków, jest naprawdę kwadrans po 17. A nie po 7? Właśnie. No, tak się składa, że w tym tygodniu chcielibyśmy podsumować te naukowe noble, które zostały przyznane. No właśnie, tak naprawdę dzisiaj Nobel z chemii za rzecz, która wydawałoby się trudna, bo nawet przeczytać mikroskopia krioelektronowa to rzecz trudna, ale to chyba to nie jest takie trudne. Nie, to jest, znaczy często tak bywa w nauce, że nazwa gdzieś tam odstrasza i to chyba jest nieuniknione, bo naukowcy bardzo lubią być precyzyjni, a precyzja czasami oznacza wprowadzanie jakichś nazw dalekich od tych, których używamy w języku codziennym. Mikroskopia krioelektronowa, w największym skrócie chodzi o to, że trzech panów, tych trzech nagrodzonych, miało ogromny udział w stworzeniu metody badawczej, która pozwoliła na obserwowanie białek głównie w specyficzny sposób. W taki sposób, który pozwala nie tylko je widzieć, ale też widzieć, jak one funkcjonują, też widzieć, jak one działają, czyli takie widzenie aktywne, tak bym to ujął. Jest to dosyć skomplikowane, bo pomijając fakt, że no z definicji to są bardzo małe rzeczy, więc już na wstępie wymagają mikroskopu i jak sama mówi nazwa elektronowego, to na dodatek badanie tego w zwykły sposób powoduje zniszczenie białek. I to jest kłopot, bo chcemy coś zaobserwować i przez sam fakt obserwowania, wypreparowania tego, już to w dużym stopniu niszczymy. O jakiejkolwiek obserwacji, powiedzmy tego w działaniu, w ogóle możemy zapomnieć. Czyli ci panowie klio wymyślili, jak to zrobić. Tak? Jak to zrobić. I nie wchodząc za bardzo w szczegóły i pokazując to przez analogię, można to sobie wyobrazić mniej więcej w ten sposób, jakby poprosić zoologa o to, żeby opisał jakieś bardzo skomplikowane zależności pomiędzy zwierzętami, najmy na to w Puszczy Amazońskiej, natomiast temu zoologowi dajemy tylko i wyłącznie zdjęcia tych zwierząt i na dodatek zdjęcia zrobione w zoo. Cóż on może powiedzieć? No trochę może powiedzieć o wielkości, o ubarwieniu, o tym, czy ma futro, czy łuski, czy pióra, czy cokolwiek. Ale tak naprawdę on będzie w stanie powiedzieć, co tam się dokładnie między tymi zwierzętami dzieje. Nie dość, że wtedy, kiedy tam pojedzie, to na dodatek najlepiej, gdyby mógł badać to wszystko. Wypuścić te zwierzęta z zoo. Wypuścić na pewno zoo w środowisku naturalnym i jeszcze najlepiej w taki sposób, żeby te zwierzęta nie wiedziały, że on tam jest. Bo być może będą się zachowywały inaczej, mając świadomość, że tam jest człowiek. No wiadomo. I to zrobiono z białkami. To znaczy, ta metoda umożliwia badanie białek w sposób nie, taki, który ich nie niszczy, to po pierwsze. Obserwowanie białek w ich środowisku naturalnym, czyli nie na przysłowiowym szkiełku, gdzie są skądś tam wyciągnięte, ale w komórce, we wnętrzu komórki, nawet we wnętrzu jakichś organeli komórkowych, w jądrze komórkowym, czy powiedzmy w mitochondriach, gdziekolwiek. To się da zrobić i to na dodatek w trójwymiarze. Dzięki tej metodzie można tworzyć modele białek w działaniu w tym sensie, czyli można na przykład w wielkim skrócie kręcić filmy, tak bym to ujął, kiedy na przykład łańcuchy białkowe się odplątują, no albo się plączą z sobą, albo się łączą, agregują, albo receptor gdzieś tam działa. To się da zrobić. I to, co dzisiaj podkreślali w zasadzie wszyscy członkowie Komitetu Noblowskiego, którzy byli w czasie konferencji prasowej, ta metoda mikroskopii krioelektronowej, ona pozwala, ona tak naprawdę da kopa biotechnologii. Bo dopiero dzięki temu nauczyliśmy się, czy zobaczyliśmy, co tak naprawdę tam działa. Chemicznie wiedzieliśmy, że białko to węgiel, tam wodór, jakiś azot, może siarka, może fosfor. Wiedzieliśmy, że wiele sobie te białka poszaleć, jakich nie tak, widzimy, a teraz będziemy mogli to zobaczyć. My potrafimy je, no nie teraz, bo to nie jest metoda, która jest od dzisiaj, ale rzeczywiście czy dzięki tej metodzie, czy to jest w zasadzie cały pakiet różnych metod, dzięki temu jesteśmy w stanie je rzeczywiście oglądać, śledzić, obserwować i to na dodatek w trójwymiarze. A białka są drogi redaktorze, szanowni państwo, przepiękne. Przepiękne. I dzięki tej metodzie dopiero nauczyliśmy się to piękno doceniać. Ja na... Czy ja mogę prywatę trochę? Oczywiście. Tak. Na Facebooku Nauka to lubię. Wrzuciłem specjalnie dla państwa kilka zdjęć właśnie jak gdyby z tej metody, tak? Znaczy, to nie są do końca zdjęcia, to są symulacje, ale wykorzystane czy stworzone dzięki tej metodzie i sami państwo zobaczcie, że one są przecudne, przepiękne i dziwię się, teraz może sprzedaję pomysł, który jest wart miliardy, że żaden producent biżuterii jeszcze nie wykorzystuje białek? Tych struktur, tych kształtów, tych kolorów może niekoniecznie, bo te kolory są sztucznie nadawane, ale że nie wykorzystuje tego do robienia przepięknych. Już. Porozmawiamy, proszę pana, po programie. Dobrze. Tam jak ale to spółkę robimy. Tak, ale zoo, bo zoo. Zaczęliśmy od zoo. O zoo. Dobrze. I to jest chemia. I wie pan, że... I to jest dzisiejsza chemia. Że naprawdę bym pan to wytłumaczył. Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson byliby z pana dumni. Cieszę Natomiast się. Natomiast wracając do tego, że to dr Tomasz Rożek jest 17, a nie 7, zakłóca pan trochę rytm dobowy. Tak. I o tym teraz powiemy, bo to była pierwsza nagroda w tym tygodniu. Fizjologia i medycyna. Tak. To była pierwsza nagroda w tym tygodniu, czyli za medycynę. No co z tym rytmem dobowym jest? Bo wydaje się, że każdy ma swój i w zasadzie wiemy, jak trochę ma. Trochę ma. To jest bardzo ważna sprawa, bo w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o to, kiedy my chcemy iść spać, a kiedy nie. To też oczywiście ma związek z tym, ale zegar biologiczny to jest coś dużo bardziej skomplikowanego i przede wszystkim coś, co ma dużo większy wpływ na nas niż tylko zmęczenie, jak jest ciemno i jakieś pobudzenie, jak jest jasno. Ten zegar dyryguje całym naszym biologicznym życiem. Aktywnością, temperaturą. Tak, tylko jest pytanie, jak on działa. I oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no jest jakiś mechanizm, który zresztą nie tylko u nas, u wszystkich zwierząt, które żyją na powierzchni Ziemi, czyli korzystają ze światła jakoś. Czy ten zegar u wszystkich jest taki sam? No i przede wszystkim, jak on działa. Bo to nie działa w ten sposób, że jak jest jasno, to z automatu włącza się to wszystko w naszym ciele, w naszym mózgu i od mózgu jak gdyby w naszym ciele, to mówi bądź aktywny. A jak jest ciemno, odpocznij. Bo gdyby tak rzeczywiście było, to tak, w ogóle to by dzieci nie było, budziły nas w weekend o 6. Na przykład, no, ale to też nie byłoby żadnego problemu dla osób, które latają i zmieniają często strefy czasowe. Czyli typowy jet lag. W momencie, jeżeli lecimy skądś dokądś i po dniu następuje dzień, to jesteśmy totalnie wykończeni, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Nagle okazuje się, że to nie jest tak taktowane jasno-ciemno, że to jest bardziej zaawansowane. Takie były badania robione już bardzo, bardzo dawno temu i od tego zaczęło się w ogóle myślenie, że gdzieś tam musi być ten mechanizm. Jak weźmie się rośliny, które pod wpływem światła na przykład otwierają płatki albo liście, a pod wpływem ciemności zwijają je z powrotem. I w pewnym momencie wsadzi się je do miejsca, gdzie jest cały czas ciemno. To mimo tego, że jest cały czas ciemno, one przez jeszcze jakiś czas będą otwierały i zamykały te liście czy płatki dokładnie tak, jak gdyby świeciło na nie słońce. Czyli jak my byśmy pojechali na Islandię, to tak czy tak się tam jeszcze przez chwilę będziemy budzić o tej 8 w listopadzie, mimo że tam będzie ciemno. Każdy, kto zmienił szybko strefę czasową, wie, że potrzeba chwilki czasu na to i pewnej też strategii na to, żeby... I ta Nagroda Nobla to jest Nagroda Nobla dla trzech panów, którzy odkryli trzy kolejne geny, które to geny zresztą umuszczą owocówki. Pozdrawiamy. Ja mam taki postulat, że ktoś powinien w końcu tym owadom docenić. Wystawić jakiś Oczywiście. Pomnik, bo jest niewiele zwierząt, które nam bardziej pomagają w odkrywaniu tajemnic natury, w otwieraniu tej księgi natury niż muszki owocówki. To prawda. Trzy geny, które produkują trzy białka, które uczestniczą w dość skomplikowanym i zagmatwanym systemie zegara dobowego. No to ja już wiem, dlaczego ja wciąż w sobotę i w niedzielę budzę się o 4:30, mimo że nie muszę. Natomiast na koniec, a mamy już mało czasu, ale wiem, że błysk w oku tutaj zdradza, że to najbardziej pana interesuje jako fizyka, albo to nagroda z fizyki, czyli te fale grawitacyjne, o których wczoraj trochę mówiliśmy w audycji popołudniowej, wspominając też polskiego naukowca, który, no bardzo żałujemy, że nie znalazł się w gronie nagrodzonych, profesor Trautmann. Tak. Ale co moglibyśmy jeszcze dodać o falach grawitacyjnych, bo słuchacz dzwonił i tak w zasadzie miał pewien niedosyt, że co to właściwie jemu w życiu robi, że wiemy, że A, że to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, co to w życiu robi. Ja bym powiedział raczej jest to jedna z tych rzeczy, które po prostu tworzą nasz świat, nasz wszechświat. My jesteśmy w tym zanurzeni. Czy my mamy, no świadomie ich nie odbieramy, bo to są niezwykle, niezwykle ulotne efekty. Ja kiedyś liczyłem, że zmiana długości pod wpływem przechodzenia takiej fali to jest rzędu milionowych części średnicy atomu na kilkudziesięciu kilometrach. Więc to są niezwykle subtelne rzeczy. Natomiast to bardzo łatwo sobie można wyobrazić, robiąc bardzo prosty eksperyment. No to właśnie, to zróbmy taką pracę domową szybko na koniec. Bierzemy talerz, miskę, garnek, cokolwiek i nalewamy wody. Na tą wodę spuszczamy kilka kropelek oleju oliwy, tak żeby tworzyły takie charakterystyczne kulki. A następnie, czy powiedzmy okręgi, a następnie wzbudzamy jakąś falę na tej wodzie. I co się okazuje, że jak ta fala przebiega, to nagle te tłuste okręgi, one się lekko wydłużają, a później wracają z powrotem do swojego kształtu. I to jest fala na powierzchni dwuwymiarowej, na płaskim. A teraz dokładnie to samo sobie tylko trzeba wyobrazić w trójwymiarze. Świetne. To ja będę próbował. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło u Państwa gościć po południu. A my oczywiście się słyszymy jutro 7.15. 7.15. Bardzo dziękuję. Kilka ważnych słów na ważne tematy w prostej formie. A teraz kilka ważnych słów wyśpiewanych. Patrycja Zarechta. I've been przyznawano Nagrodę Nobla dla muzyki takiej ścisłej, to byłby pewny kandydat. Zbliża się 17.30. Artur Ewertowski ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Za niecałe pół godziny minister zdrowia ma się spotkać z protestującymi lekarzami rezydentami. Około 30 z nich głoduje od poniedziałku w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Według propozycji resortu młodzi lekarze, którzy rozpoczną specjalizację, otrzymają podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych miesięcznie. Ponadto dodatkowo 1200 zł dostaną lekarze, którzy wybierą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Jak podał resort zdrowia, młodzi lekarze chcą zarabiać 2 średnie krajowe. Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku na drogowej trasie średnicowej w Katowicach. Opublikowane zostało nagranie z monitoringu. Do wypadku doszło 16 września na pasach do Chorzowa, przypomina Aneta Orman z katowickiej policji. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów. Samochody te następnie przemieściły się na prawe pobocze i przełamując barierę spadły na równoległą drogę, która prowadzi do centrum handlowego. Niestety w wypadku tym zginęła 68-letnia kobieta, która kierowała Volvo. Wszystkie osoby, które były świadkami wypadku, mają nagrania z kamer samochodowych lub mają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z policją. Dzisiejszy trening ma rozstrzygnąć, jak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na jutrzejszy mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata z Armenią. Polacy, którzy prowadzą w tabeli eliminacyjnej grupy E, zagrają w wyrywaniu, a Grzegorz Krychowiak zapewnia, że jest zwarty i gotowy. Wszystko zadecyduje się na treningu. Ja jestem przygotowany do gry, jestem gotowy. Ostatni miesiąc grałem systematycznie, fizycznie jestem przygotowany. Mimo tej krótkiej przerwy uważam, to nie będzie miało żadnego wpływu na moją grę. Spotkanie jutro o 18:00. Polska prowadzi w tabeli z dorobkiem 19 punktów. To był skrót wiadomości, a teraz ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Patrycy Rzeszga, dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej podjęła dzisiaj decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Ostatni raz Rada zmieniła te kluczowe wskaźniki wpływające na koszt pieniądza w Polsce w marcu 2015 roku. Główna stopa procentowa została wtedy obniżona do poziomu, który obowiązuje do dzisiaj, to 1,5%. W komunikacie po zakończeniu dwudniowego posiedzenia RPP czytamy, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonej wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Od decyzji Rady Polityki Pieniężnej zależą m.in. koszty kredytów w złotych i zyski na lokatach bankowych. Na stan polskiej gospodarki z całą pewnością wpływa też sprzedaż produktów i usług za granicę. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj, że polski eksport może wzrosnąć w porównaniu z 2016 rokiem o prawie 8%. Na półrocze nasza nadwyżka w wymianie handlowej sięgnęła blisko 5 miliardów. Jest to bardzo dobry poziom, mimo że import rośnie również szybko. W całym roku spodziewam się, jak mówią ekonomiści, wysokiej jednocyfrowej dynamiki, czyli być może około 8% w eksporcie. Może nieco wyższa dynamika w imporcie. Wicepremier liczy na zbilansowanie wymiany handlowej, a nawet na niewielką nadwyżkę eksportu nad importem. To korzystne dla polskiej gospodarki zjawisko jest możliwe nie tylko dzięki zagranicznej sprzedaży towarów. Bardzo dynamicznie rozwijają się również nasze usługi. To też mnie szczególnie cieszy, ponieważ w wielu branżach usługowych realizujemy wysokie marże, a ja życzę tutaj przedsiębiorcom, żeby ich marże były jak najwyższe. Według założeń projektu budżetu na przyszły rok tegoroczny eksport wzrośnie o nieco ponad 7%, a import o prawie 8%. Na koniec informacje z warszawskiej giełdy, na której zabrakło dzisiaj paliwa do wzrostów. Najważniejszy indeks WIG20 zakończył sesję na wyraźnym minusie 1% pod kreską. Indeks szerokiego rynku WIG stracił na zamknięciu 0,9%. Waluty tanieją, euro po 4,30, amerykański dolar po 3,66, funt brytyjski kosztuje 4,85 zł, a frank szwajcarski 3,75 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Chmury, deszcz i wiatr. Nie ma się co od nich odzwyczajać, bo tej nocy jutro nie zabraknie tych zjawisk. Największe opady deszczu na Pomorzu dziś w nocy. Sucho jedynie miejscami na południu i południowym wschodzie. Od 7 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Najsilniejszy na wybrzeżu. Podobnie będzie jutro. Zachmurzenie duże. Deszcz popada tu i tam, a najmocniej na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ty

rosyjskie za zagrożenie bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako całości. Wystarczy otworzyć dowolny portal internetowy, żeby zobaczyć wpisy związane z Rosją albo związane na przykład z tematami dla Rosji istotnymi. Są to na przykład wpisy obrzydzające Polakom Ukrainę, co jest bardzo istotne dla Rosji w tej chwili, kiedy trwa tam konflikt. To są wpisy, które obrzydzają Polakom Unię Europejską, która jest takim gwarantem stabilności na zachód od Rosji, w związku z tym jest głównym przeciwnikiem i wprowadzenie destabilizacji do Unii Europejskiej jest, myślę, jednym z głównych celów rosyjskiej propagandy. Chodzi o wywołanie wrażenia. Dr Piotr Łuczuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Że komentarze, które tam się pojawiają, są po prostu wiarygodne. Choć w rzeczywistości takie nie są. To, co robią prawdopodobnie Rosjanie, dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy co najmniej 27 państw zachodnich, tak mówią raporty, które były celami takich ataków. Ostatnim przykładem była Katalonia, gdzie zanotowano wyjątkowo silną aktywność powiązanych z Kremlem kont twitterowych tuż przed referendum niepodległościowym w Katalonii. Cyberatak może prowadzić jeden ośrodek, natomiast drugi ośrodek może prowadzić wojnę informacyjną, wojnę propagandową, kompletnie nie wiedząc o działaniach swoich, no w tym wypadku sojuszników. W listopadzie zeszłego roku podgrzewano zaniepokojenie, chciano wzbudzić wręcz odruchy paniki ze względu na zbliżające się manewry na Białorusi z podpowiadaniem tezy, że posłuży to dalszym działaniom militarnym przeciwko Ukrainie czy Białorusi. Tylko skuteczna polityka informacyjna wewnątrz państw, które są obiektem takich operacji, jest jedyną skuteczną odpowiedzią, która może osłabić wpływy rosyjskiej propagandy. O propagandę i rosyjski trolling pytał Tomasz Jeleński. Audycja popołudniowa, za chwilę Puls Trójki, w którym zapytamy o liberalizację przepisów dotyczących posiadania broni. W kontekście również ataku w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze w sprawie nauki i Komitetu Noblowskiego i tego, jak te badania wpływają na przeciętnego Kowalskiego, ktoś napisał: naukowcy z dziedziny medycyny powinni zająć się stanowczo fochem. Wtedy, oj, wtedy by się przydali Kowalskiemu. Za 18,5 minuty, 18, hej! Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Marek Jakubiak, Kukiz 15, Paweł Pudłowski, Nowoczesna. Dzień dobry. Podobno panowie posłowie mają przy sobie broń? Tak? Nie. Nie? Nie, nie wiem, czy to informacja. A, nieprawda. Myślałam, że mamy całkowicie inne poglądy na ten temat. Ja mam pozwolenie na broń, ale to nie po to, żeby defilować z nią codziennie i wszędzie. W związku z masakrą w Los Angeles dość gwałtownie powróciła właśnie ta dyskusja o posiadaniu broni. Nawet prezydent Donald Trump, który w kampanii obiecywał, że zawsze będzie bronił dostępu do broni, teraz mówi, że trzeba o tym porozmawiać. A w Polsce taka dyskusja odbyła się kilka dni temu w Sejmie w związku z właśnie z projektem klubu Kukiz 15. Chodzi o nowe reguły, panie pośle, czy o rozszerzenie dostępu do broni? Jaka jest ani prawda? Jedno, ani drugie. Tak naprawdę chodzi o to, żeby sprawę uregulować. Bowiem dzisiaj czyli jest... jednak nowe reguły. Dzisiaj nie, dokładnie jedna reguła, taka najważniejsza, polegająca na tym, że to nie komendant wojewódzki udziela pozwolenia na broń, tylko my mamy prawo do posiadania broni, a po spełnieniu szeregu obowiązków tą broń przydziela, czy pozwolenie na broń przydziela starosta. Panie pośle, klub Nowoczesnej chciał odrzucenia w pierwszym czytaniu tego projektu. Jako tak jedyny jest. Klub nie chciał pracować nad nim. Dlaczego? Jako jedyny klub parlamentarny stanął na straży spokoju społecznego i wnioskował o to, żeby odrzucić projekt Kukiza w pierwszym czytaniu. Dlatego nie jest prawdą, moim zdaniem, to co powiedział mój przedmówca, że ten projekt ustawy nic nie zmienia. On zmienia przede wszystkim dostęp do broni. To nie czyli jest rozszerza tylko, to, ten dostęp. Liberalizuje, to znaczy będzie działała nowa zasada na zasadzie wykluczenia, czyli będzie prawo do broni, które to prawo można będzie odrzucić. Ten starosta oprze się na zwykłym lekarskim, na zwykłej lekarskiej ocenie. To nie będzie już psycholog, który stwierdzi, czy mamy do czynienia z osobą, która jest nadmiernie pijąca, która jest może nie w pełni świadoma rzeczywistości, obecności i tak dalej. Ale ja tylko bym był zwykły za tym, żeby lekarz pierwszego dostępu. Ja mam ustawę przy sobie, no także ja mogę się powołać. 10, proszę przeczytać. Przykłady. Komu się nie wydaje zezwolenia? Artykuł 10. Powołuje też trzy stopnie, to jest też dosyć istotne. Trzy stopnie możliwości uzyskania pozwolenia na broń, które się rozszerzają. Także w tym trzecim, najwyższym stopniu w zasadzie możemy mieć dostęp do każdego rodzaju broni. Jaką mamy teraz sytuację? Teraz każdy, kto czuje się zagrożony, może wystąpić o pozwolenie na broń. Jest normalna ścieżka, w której może to zrobić. Każdy, kto chce strzelać sportowo, może wystąpić o zezwolenie sportowe na posiadanie broni. Każdy, kto jest myśliwym i przejdzie odpowiednią ścieżkę, może otrzymać broń i być myśliwym. Są też zgody na posiadanie broni muzealnej. Także mnie się wydaje, że jest to zagrywka no typowo pod publiczkę. Ja traktuję pana posła bardzo poważnie i uważam, że pan poseł powinien stać na straży porządku w Polsce. Mnie się wydaje, że przykłady takie, od których zaczęła pani redaktor w Stanach Zjednoczonych, świadczą jednoznacznie, że większe posiadanie broni. W USA mamy 300 milionów sztuk broni, mniej więcej 300 dużych przypadków rocznie, gdzie ta broń jest nadużywana, gdzie jest masowe zabójstwo. Co roku w incydentach z udziałem broni palnej w USA ginie około 33 tysięcy osób. Nawet jeśli pan powie, bo ja już słyszałam, że pan mówi, że nie należy porównywać tego, co się zdarzyło w Los Angeles, bo to była... To dobrze, przebijam się. Inny rodzaj broni. No oby ale nie zostawą. Proszę państwa, wariat zawsze broń znajdzie. Ten człowiek, który strzelał, milioner skądinąd, który bardzo dobrze mu się żyło, który był co prawda hazardzistą, ale nikt tak naprawdę nie wie, co mu się w głowie stało. I tego człowiek i mózg jest tak skomplikowaną dziedziną, że raczej wolałbym nie mówić na ten temat, dlatego że to każdemu może odpalić w każdej chwili, w każdej sytuacji. A jak ale mu jak już nie odpali, ma broni, to nie strzeli. Przepraszam, on był myśliwym i miał pozwolenie jedynie na broń długą, myśliwską, a nie na szturmowy karabinek w czterech egzemplarzach. Kupił go nielegalnie zapewne i z 300 metrów... No dobrze, to zostawmy ten przykład. A te 33 tysięcy ofiar w wyniku strzelanin w USA. To jest dosyć duża liczba, prawda? Nawet zważywszy na to, że to wielki kraj. Wielki i bardzo ludny kraj. I w różnych przypadkach, pani redaktor, ci ludzie giną, bo my tutaj mówimy o całych Stanach Zjednoczonych bez względu na to, czy mówimy o ofiarach, czy napastnikach. Więc my musimy rozgraniczyć. Wtedy jakby ta równowaga już nie będzie taka prosta. Ale mówimy też o dzieciach, Co prawda to nie jest częste, ale zdarza się, że dzieci strzelają do dzieci, bo znalazły broń rodziców. Pani redaktor, ale nie szukajmy skrajności. Stany Zjednoczone są skrajnym przypadkiem, dlatego że w Stanach Zjednoczonych faktycznie liberalizm posiadania broni jest skrajny. Przecież my nie idziemy w tym kierunku. Ja bym chciał, żebyśmy zeszli na ziemię i powiedzieli, jaka jest prawda. No to jaka jest prawda? No prawda jest taka, że na przykład sąsiednie Niemcy, które niewątpliwie są krajem bezpiecznym, są bezpieczne czy nie? No to w ujęciu zależy. Takim ogólnym zależy, jak się na to spojrzy. No to Niemcy mają w swoich domach 30 razy więcej broni niż Polacy. Czesi mają kilkanaście razy więcej niż Polacy. Ale ja nawet to bym chciał zostawić. Ale też nie chciałbym, żeby tu się populizmem posługiwać. Ale dlatego, po co że mamy ta broń, cały, panie pośle? Po co? Cały... Ale panie redaktor, po co nam ta broń? Ale czy ja się pytam, broni zarobi, ale czy ja się pytam, po co komu szafka kuchenna albo jakiś inny mebel no, w domu? No ale jest różnica między szafką kuchenną a bronią. Czy ja się do tego, żeby tam dlaczego ktoś kupuje maczetę? Czy ja pytam się, czy ktoś kupuje maczetę legalnie w Polsce, czy to jest dozwolone? Ale czy to ja nie się jest porównanie, panie pośle. Dzisiaj, my mówimy o broni, która jest skonstruowana po to, żeby zabijać. Dzisiaj pan, panie pośle, powiedział, że w Polsce jest bezpiecznie i tak dalej. No chcę powiedzieć tylko tyle, że mamy łącznie około 500 do 600 tysięcy broni palnej, w tym broni czarnoprochowej, która nikomu nie przeszkadza, a jest niezmiernie bądź nawet bardziej groźna niż normalna bocznego zapłonu. Przepraszam, panie pośle, ale pan porównuje broń do szafki kuchennej, ale ja nie słyszałam, żeby ktoś kogoś zabił szafką kuchenną. No jak wypadnie przez okno, to oczywiście, z 30 piętra szczególnie. A co to ma z szafką Więc, kuchenną w ogóle? Ja tutaj trywializuję, dlatego że pytanie takie, dlaczego ja chcę mieć broń? Dlatego, że chcę, no. Dlatego, że lubię posiadać broń, lubię ją, jest kiedy jest... Ale ma pan ścieżkę? Nie, momencik. Każdy były milicjant, każdy prokurator, sędzia ma prawo posiadać broń i ją w części posiada. I jest dzisiaj na to ścieżka. W obecnej regulacji prawnej jest na to ścieżka. My tu nic pan nie poseł jest byłym wojskowym i wie, jak się z bronią posługiwać. Otwarcie tego na szeroki rynek, państwo w uzasadnieniu piszecie, że z 200 tysięcy, bo ja nie wiem, skąd ta statystyka 600 tysięcy, 500, które pan podał, licencji w Polsce jest około 200 tysięcy, z czego połowa to jest broń myśliwska. Więcej, 180 tysięcy. Być może tam jest ta broń czarnopochowa, o której pan mówi. Natomiast nie. Otwarcie tego nie powiększa bezpieczeństwa. Dlatego, że wybitne badania pokazują, że 4,5-krotnie większe zagrożenie dla obrońcy jest wówczas, kiedy wyciąga broń. Bo napastnik posiadający broń reaguje szybciej. I jeżeli mamy samochód i chcemy go bronić, ponieważ posiadamy broni, to jest zła obrona. Trzeba oddać ten samochód i skorzystać z ubezpieczenia, a nie bronić go na siłę. O, widzi pani? Proszę panów. Widzi pani? Ale panie redaktor, i teraz jest tak, że pan już ma receptę. Natomiast ja mam inną receptę. I teraz będziemy... Ale na co? Na ten samochód? Na obronę swojej osoby. Otóż to ja jako dorosły człowiek mam prawo decydować o tym, w jaki sposób się będę bronił. Ale ma pan ścieżkę wobec nieuprawnionym agresją. Jeżeli w moim pan się kierunku. Czuje zagrożony, może pan wystąpić o pozwolenie o broń. No przecież ja powiadam, że ja tą broń mam i ja nie potrzebuję teraz tutaj. Najgorzej mnie tylko irytuje fakt, jak naprzeciwko mnie siedzi człowiek, który ma pozwolenie na broń, a mówi, nie dajmy innym tej broni, bo chcą. A my występujemy z takim oto postulatem. Jednak do chodzi państwa, o rozszerzenie, bo teraz do jest państwa, trudniej. Tak? Do państwa tak, również panie mam... pośle. Nie. Dlatego, że uznaniowość dzisiaj... To chodzi o to, że pan nie ufa policjantom? Nie. Pani redaktor, no nie jednak. Chodzi o to, że Polacy są mądrym narodem. Jeżeli dorosły człowiek powyżej 21 roku życia, który wypełnia katalog swoich praw, predestynuje do posiadania broni, to on może tą broń posiadać. Ale pan poseł użył właściwego argumentu, że Polacy to mądry naród. Badania pokazują, że 80% osób nie jest za liberalizacją dostępu do broni. Dzisiaj wirtualna... Także ten mądry naród daje panu właśnie wytyczną, dziś czym się kierować, żeby wycofać Polska ten projekt. Opublikowała bo on jest zły. Te badania, o których pan wspomniał przed chwilą, pan poseł Pudłowski. Tak. I nawet w elektoracie Kukiz 15 tylko 21% badanych chciałoby zasypiać z bronią pod poduszką. 69% badanych nie popiera pomysłu, by ułatwić dostęp do broni palnej w Polsce. Najwięcej przeciwników ustawa ma wśród wyborców Nowoczesnej. Aż 83%. No i co? Najmniej 23% wśród wyborców PiSu. Badania jednoznacznie pokazują i zresztą przykłady, i jeszcze o których jedno mówimy. Zdanie, jeśli można, 61% badanych uważa, że dostęp do broni palnej zmniejszy poczucie ich bezpieczeństwa. Proszę Państwa, to oznacza ni mniej, ni więcej tyle, co po prostu zwyczajnie napinacie ten temat do możliwych granic. No. Ale kto napina? Nie ma problemu żadnego. Ustawa dotyczy tylko i wyłącznie ściśle sprofilowanych sytuacji. I jeżeli to jest tak, że człowiek wypełnia te wszystkie prawa, to nie ma uznaniowości. Musi tą broń dostać od starosty. Chyba, że będzie ją nosił po alkoholu na przykład. To jest zmiana totalna życia. Ta broń powinna zmienić życie dorosłego człowieka. On musi mieć świadomość swoją, pełną odpowiedzialności niebezpiecznego przedmiotu w domu. Ale przewidujecie Państwo ma zwiększenie dzieci, dostępu do broni skutkiem tej ustawy, prawda? Jeszcze raz, Pani Pośle. Dziesięciokrotnie. To jest najważniejsze. Pani Pośle, około 400 tysięcy sztuk broni czarnoprochowej, sześciostrzałowej, groźniejszej w nieprawdopodobny sposób, nawet na bliskie odległości, bo to jest tak zwana brudna broń, jest w domach legalnie w Polsce i nie ma z tego powodu żadnego problemu. Państwo zaczynacie po prostu naciskać, bo nie wiem, temat żeście znaleźli, czy coś no, tam. No trudniej jest użyć czarnoprochowej muzealnej broni niż pistoletu, który można sobie redaktor, kupić w sklepie. Jeżeli te badania wskazują, że 80%... Że państwo 80... naciskają i mówię temat. O mediach, mówię o Nowoczesnej, mówię ale o przeciwrozsądnych osobach, które bronią bezpieczeństwa Polaków. Ale to dobrze, że media chyba informują redaktor, o projektach poselskich, ale to czy nie jest dobrze? Projekt, który obowiązek posiadania broni wprowadza. To nie jest projekt taki. Jeżeli 80% społeczeństwa nie chce posiadać broni, to nie będzie posiadać. Ale mówią, że nie wolnego dostępu do broni. Ale tak? Jakiego wolnego? No przecież bez przesadu. To jest tak durne pytanie przy tej ustawie. No, ale to ja takie nie wiem, zostało kto to zadane wymyśla. I takie są no, odpowiedzi. To ja odpowiadam, to jest durne pytanie. No może pan oceniać to, w jaki sposób pan chce, ale te osoby nie chcą zliberalizowania dostępu do broni. Nie chcą więcej broni w Polsce. Z absolutnym przeciwnikiem jestem wolnego dostępu do broni. Ale panie pośle, chodzi o zliberalizowanie czy nie? No jak dziesięciokrotnie ma zwiększyć się sprzedaż, no to chyba odpowiedź jest jasna. Te same obowiązki, które były, są dalej. Chodzi o to, że po pierwsze, robimy z dwóch rejestrów broni jeden rejestr broni, za który MSW odpowiada. Dzisiaj mamy no jakby rozczapiżenie tego problemu i tak naprawdę te dwie bazy również policja rejestry mówi, można załatwić poprawką do obecnej ustawy. Po drugie, ta ustawa jest wynikiem też pewnego rodzaju działań Unii Europejskiej, która nakazuje nam uporządkowanie tej sprawy. To można zrobić nowelizacją ustawy. Nie nową ustawą. Panie pośle, jeżeli państwo mówicie, że to Kukiz wymyślił, nie, to jest ustawa budowana przez szerokie gremium ludzi chyba związanych z jakąś branżą militarną. My składamy, oczywiście jako klub, my nad tym cały czas deliberujemy, natomiast chcę państwu powiedzieć, że to idzie do komisji i w miejscem dyskusji na temat tej ustawy jest komisja. Panie pośle, zachęcam do dyskusji. Będziemy obecni w tej komisji, będziemy państwu pokazywali, dlaczego to jest groźne. W USA, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą rozmowę, nie wiem, czy państwo wiecie, od 1776 roku w wyniku wojen zewnętrznych zginęło 1 400 000 obywateli, a w wyniku użycia broni 1 500 000, więc więcej niż w wojnie. Są to i zabójstwa masowe, takie, którego ostatnio byliśmy świadkiem, jak i takie wypadki domowe. Ta broń jest czasem schowana, czasem mniej schowana, dzieci mogą się nią bawić, dochodzi do wypadków. Nam nie jest to potrzebne. To nie zwiększa bezpieczeństwa, co pokazują badania. My mając broń i starając się bronić, zwiększamy niebezpieczeństwo własnego życia, bo napastnik może szybciej użyć tej broni. Więc ja nie widzę tutaj jak gdyby argumentacji, tym bardziej, że mamy ścieżki obecnie na broń sportową, na broń myśliwską. W przypadku zagrożenia. A jak chodzi o te ewidencje, o których mówił pan poseł, to możemy znowelizować proszę ustawę państwa, i właściwie ja jeszcze, zagwarantować panie informację. Pośle, żeby posiadać broń według tej ustawy... Tak. Trzeba mieć przygotowanie, to znaczy umieć strzelać, czy to trzeba nie umieć. Jest? Czy to, i trzeba to będzie umieć. Badane przez kogo? To jest jedna z części egzaminu. Czyli egzamin obowiązywałby. Tak nie jest tak, że każdy sobie te broń, tylko jeśli lekarz nie zaleci wizyty u specjalisty, tylko lekarz pierwszego kontaktu stwierdzi, że wszystko jest okej z człowiekiem. Pod względem psychicznym? Pozwolenie na broń nie wydaje się osobie. Nie wydaje się osobie, u której stwierdzono jeden z poniższych stanów chorobowych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego według międzarodowej i tak dalej. Ja rozumiem. Ograniczenia wynikające z zaburzeń psychicznych. Pytałam tylko o tym, czy trzeba będzie mieć umiejętności. Czy oczywiście, dopiero po nabyciu, budowa broni czy po oraz nabyciu umiejętności broni strzelania. Dopiero człowiek się będzie uczył. Nie. No sam pan przed chwilą poseł powiedział, że stan emocjonalny taki nie jest dany raz na zawsze. Więc ale po takim jednym sprawdzeniu, ja co uzyskamy? Nie chcę trywializować, no ale proszę państwa, nie wprowadzajmy sytuacji w opary absurdu. No. Czy to znaczy, że jak człowiek ciężarówką wjechał w tłum ludzi, to znaczy, że ciężarówki trzeba koncesjonować? Ciężarówka została stworzona do transportu. Broń no więc, jest stworzona do zabójstwa. Nie, do obrony. Stąd broń. Ale mamy badania, które wykazują, że nie ma funkcji obronnej. Statystycznie się mniej opłaca jej używać. W czasie II wojny światowej, żeby... Dobrze, że nie mamy przy sobie broni. Żeby zabić jednego człowieka, trzeba było wystrzelić 25 tysięcy razy. Jakubiak, Kukiz 15, Beata Miśniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych.